Hi, this is Arjen from Aerion and right now Guild Machine, and you're listening to Parachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des d'on? Des de dintre! Des de dintre, sí senyor. Des de dintre, perquè està elaborada per músics, eh? I el primer músic que tenim avui aquí amb nosaltres, el Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Presente, jo sóc el Rubén Rodríguez i tinc al meu costat el gran Salva López, cantant i guitarrista de la banda de rock Ignitium. Hola a tothom! Què tal, Salva, com estàs? Avui tenim un programa d'aquells que ens agrada molt i és que, si et sembla bé, Salva, ens anem a l'òpera, et sembla? Sí, senyor, sí? Feia temps que ho esperava, això. Sí. I em ve molt de gust. Els Borratxos ja hem estat a un parell d'òperes i, si recordes, vam anar a veure el Barbero de Sevilla, de Rossini. I Carmen. I Carmen, de Bizet. I avui he pensat de portar-te a veure La Bohème, de Puccini, que és una obra... Sí, és una obra, jo crec que... De Traca i Mocador. Sí, de Traca i Mocador. És un, bueno, una de les meves favorites i és... en fi, espero que sigui de l'agrat de tothom i que us agradi a tots. Segur que sí. Home. Aleshores, sense més dilació, si et sembla, entrem a la nostra màquina del temps. Sí, perquè tenim una màquina del temps, els Borratxos de Música, eh? Ho sabeu, això? Sí, els Borratxos que ens escoltin des de fa temps saben que tenim una màquina que es diu The Dream Sequencer i que ens permet... bueno, ens permet fer moltes coses, perquè hi ha molts programes diferents i moltes opcions, però una que utilitzem sovint és la de viatjar al passat. Al futur encara no hem anat, em sembla. No. Ho farem. Però una de les peculiaritats que té és que ens permet viatjar al passat. I avui et portaré ni més ni menys que al mes d'octubre de l'any 1972, que tu i jo teníem mesos. Acabàvem de néixer aquell mateix any, 72. Però anem a Berlín. A Berlín, a l'església Jesus Christus de Berlín. Tu saps que les esglésies tenen una sonoritat molt guapa, eh? Molt especial. Tu saps que la sonoritat de les esglésies és molt especial. No n'hem parlat d'això, els Borratxos, o no massa, i un dia en parlarem. De l'acústica tan maca que tenen les esglésies. Fixa't, tan maca deu ser l'acústica d'aquesta església de Berlín que van decidir fer allà una representació de La Bohème, que és la que avui assistirem, amb un repartiment impressionant. T'haig de dir que en els papers protagonistes hi havia ni més ni menys que en Pavarotti, com a tenor, diguem, Luciano Pavarotti com a tenor protagonista, la soprano protagonista és Mireia Freni, que, bueno, ja et dic que és estelar, o sigui, és de top 5, és una soprano magnífica. El baix és el Nikolai Jaurov, que és també tremendo, i bueno, i l'orquestra és la Filharmònica de Berlín, dirigida pel Karajan. O sigui que anem a veure una representació de 5 estrelles. Doncs, si et sembla, entrem a la màquina del temps. Vinga, endavant. En el nostre Dream Sequencer. Aquí estem entrant. Ves en compte que aquí sempre rellisquem. Sempre. No sé qui ha deixat aquest trap aquí, eh? Noi, doncs deu haver sigut tu, perquè jo l'últim... Bueno, en fi, no sé. Deixeu una mica aquesta màquina. Bueno, ara saps que ens hem de veure el líquid aquell. Ens hem de veure el líquid. No acaba d'agradar mai aquest líquid, eh? No, eh? Bueno, home, no sé. Vaig acostumant. Jo crec que podem mirar les gotetes de rossell o alguna cosa, no sé, per donar-hi gust. Però bueno. Una mistela. Igual la màquina se'n fa. Atenció, les instruccions. Good morning, colonists. Good morning. Good morning. You have selected the Universal Migrator Program. Please lie down in the energy tank and place the electrodes on your temples. Think of your designation number and drink the fluid from the vessel at the left terminal. Commencing UM reincarnation protocol. Now focus on the music as I take you back to your childhood. Okay, bé, doncs allà anem. Paradójicamente, Salva, ja saps que viatjar en el temps porta una estona, no és una cosa instantània, i aleshores ara disposem d'uns minutets en els quals te'n faré una mica de 5 cèntims del què anem a veure. Per dir-ho ràpidament, si recordes, quan vam anar a veure el Barbero de Sevilla, vam explicar que l'òpera, si va començar, diguem, a l'època barroca i la primera etapa brillant de l'òpera seria el neoclassicisme, diguem, caracteritzat per una recerca, un redescobriment del grec i del romà, no? dels mites grecs i romans. Després va seguir el romanticisme. En aquesta transició del neoclassicisme al neoromanticisme estaria el Barbero de Sevilla. Recorda que ja el personatge femení tenia un cert protagonisme. En fi, ja hi havia la música anava cap al romanticisme. Mm-hmm. Després vam anar a veure Carmen de Bizet, que et vaig dir, Carmen és ple romanticisme, històries tremebundes, eren unes passions exaltades, algú havia de morir per força, recorda que Carmen mora allà, hi ha una carniceria, vull dir que... En fi, era el romanticisme una cosa molt tremenda. I després del romanticisme, va donar pas a finals del segle XIX i principis del segle XX al corrent que en diem el verisme. Mm-hmm. Puccini seria un verista. I per què es caracteritza el verisme? Doncs perquè veníem de la fogarada aquella del romanticisme, que tot era tremendo, i quan aquella flamarada va passar, la gent el que tenia ganes era de la veritat, de que la gent volia anar a veure el teatre i que li expliquessin coses creïbles, no? Volia d'alguna manera veure reflectida la seva vida quotidiana a dalt de l'escenari. Llavors, els autors veristes, com Leoncavallo, o com Mascagni, de Cavalleria Rusticana, o com Puccini, doncs el que van reflectir sobre l'escenari i amb les seves partitures eren unes emocions molt a flor de pell, molt, molt, que tu i jo i qualsevol pot compartir en qualsevol moment. Perquè... Sí, ja no eren coses arquetípiques. No, ja no era una cosa allò tremendo, jo ara me suicido perquè mi amada, no, que, bueno, i tot era terrible i tot era terrorífic. No, no, no. En el verisme passen coses molt creïbles. Una de les característiques del verisme és que molt sovint hi ha artistes a sobre de l'escenari, és a dir, els personatges són artistes, o a sobre de l'escenari es representa una obra, per exemple, a l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, a dalt de l'escenari s'està representant una obra que es diu Pagliacci, és a dir, i a sobre l'escenari hi ha els actors representant l'obra Pagliacci i el públic, i tu estàs veient allò, no? És a dir, és ritza al ritza, no? Però és perquè es buscava el realisme més autèntic, no? I Puccini busca en tot moment ser creïble, ser... com dir-ho, convincent i coherent, no? Que allò que mostra ell siguin coherent i siguin unes passions, encara que siguin unes passions molt fortes i molt tremendes i mori algú, com ja avanço que és el cas de la Bohème, pot morir algú, però en el cas de la Bohème ja no, el que mora ja no mora acuchillado por el amante despechado, no, mora d'una enfermedad, no? llavors ja són coses més creïbles, no? Et puc llegir una frase del mateix Puccini. En Puccini va dir: necessito veritables passions humanes, l'amor i el dolor, els somriures i les llàgrimes han de viure en mi, trastornar-me, només així puc composar una òpera. És a dir, ell havia de realment sentir a dintre seu allò que ell estava volent ensenyar al públic i volent representar, no? Doncs penso que hem fet una bona introducció del verisme, no? Avui anem a veure la Bohème de Puccini, que és una òpera verista. Ets un catedràtic. No, per favor. Tot això que m'explica. Per favor, això és l'ABC. Això és l'ABC de l'òpera. Aleshores, la Bohème, podríem fer una bonica introducció sobre aquesta obra, i et puc dir que està basada en un llibre d'un senyor que es deia Henry Murger. El llibre es titulava Escenes de la vida bohèmia. Mm-hmm. Henry Murger, bueno, ho va escriure en castellà perquè com era estranger, era Escenes de la vida bohèmia. Sempre els hi passa això als estrangers. Sí, no? Sí, als estrangers, sí, sí, sí, sí. Aquest llibre el va publicar el 1845, i el 49 ja es va adaptar al teatre i es va representar amb gran èxit com a obra de teatre, no com a òpera, com a obra de teatre, el 1849. Resulta que la traducció italiana, reeditada el 1890, ja estem parlant de molt finals del segle XIX, interessa molt Giacomo Puccini, la llegeix i li agrada molt, i de seguida es posa a treballar amb els seus llibretistes per fer-ne una òpera, per fer l'òpera de la Bohème. En fi, no em vull allargar més amb aquesta explicació. Hem arribat ja... Comencem a sentir música. Estem a l'església Jesucrist de Berlín. Silenci. Aleshores està a punt de començar l'òpera. Deixa'm introduir-te perquè sentirem ja el començament. Què sentirem? Què és això que sentirem? Mira, la Bohème no té una obertura, no té una sinfonia d'obertura com altres òperes, com per exemple el Barbero de Sevilla, no? Ja comença directament, pam, l'acció, eh? És una mica ja també marcat en el context barista de... Ja s'obre el taló i allà ja està passant una cosa real i autèntica, no? Doncs ara, quan s'obri el taló, veurem dos personatges, que són el pintor Marcello i el poeta Rodolfo, que són els dos dels protagonistes. El poeta Rodolfo és el personatge que interpreta Luciano Pavarotti. I resulta que ells estan en unes golfes, en una boardilla de París, en una boardilla bohèmia. El pintor està pintant un quadre i el Rodolfo està escrivint un poema, no? I resulta que estan tots dos una mica... Bueno, el que comença a cantar és Marcello, el pintor, que diu, ah, este mar rojo que estoy pintando, ell està pintant una escena bíblica de Moisés i el mar vermell i tal, i no se n'acaba d'en sortir gaire bé, no? I diu, aquest mar vermell em té boig, no sé què, diu, ara per venjar-me ofegaré un faraó. Està allà lluitant amb la pintura, no? I llavors entra Luciano Pavarotti, que el reconeixereu de seguida per la veu, i comença cantant, diu, nei cieli vigli guardo fumar da mille comignoli Parigi, que diu, en aquest cel gris veig com fumegen les mil xemeneies de París. I en canvi, la nostra xemeneia està inòcio com un gran senyor. No fa res, però no tenien peles per la llenya, no tenien res que cremar i s'estaven pelant de fred. Així doncs, al final d'aquesta primera escena que sentirem, decideixen sacrificar l'obra. Diu, anem a cremar l'arte, hay que sacrificar l'arte, no? Aleshores, el pintor, el Marcello, s'ofereix a cremar, diu, quemamos el mar rojo, i el Rodolfo diu, no, que la pintura fa molta pudor, diu, millor sacrifiquem el meu drama, no? I aleshores és un moment molt divertit perquè llencen a l'estufa, a la xivereia, llencen el drama que estava composant el Rodolfo, i clar, comença allò, fa una flamarada, i diu, oh, un drama muy brillante, i, però clar, dura poc, allò s'apaga de seguida, no? Diu, sí, brillante, però corta, diu, bueno, però la brevedat és un gran és un gran valor. Llavors tenen aquest diàleg molt, molt divertit. Deixa'm només que et doni dues pinzellades perquè et fixis en la música. Fixa't com Marcello, quan entra, que és el primer que cantarà, ho fa amb frases molt breus que esbossen la seva personalitat. És un baríton i llavors un personatge molt viril, no? Questo mar rosso, el tio entra en plan viril, en plan sí, perquè és una mica tosco, no? És una mica, bueno, és un baríton i és viril, no? I en canvi quan entra Rodolfo, la melodia de Rodolfo i el seu timbre de tenor ofereixen un complement líric a l'escena. La seva frase ondulant revela un personatge més complex, és un poeta sensible, somiador, impetuós, i la manera de cantar dels dos t'està revelant, t'està donant una clau de com és la seva personalitat. Fixa't al final de tot, l'escena que sentirem durar uns 4 minutets, al final de tot, quan s'extingeix el foc del drama que estan cremant, l'orquestra fa el so d'una xispa, l'última xispa que s'extingeix, està recreat per les trompes i l'arpa. Hi ha un tring, hi ha un... És l'última xispa del foc que s'extingeix, i això, l'extinció del foc, ho fa amb un efecte digne d'una pel·lícula de dibuixos animats. És una llarga escala cromàtica descendent. És un... que és el foc que es va apagant, perquè aquell drama era brillant, però molt, molt curt. Molt efímer. Sentim, si et sembla, això porta per títol Questo Mar Rosso, i són el pintor Marcello i el poeta Rodolfo a la seva guardilla de París. Adelante la bohème. Silenci. Silenci que comença. Come se addosso mi piovesse in stilla per rivendicare mia faraone. Che fai? Cieli vigi, guardo fumar dai mille comignoli Parigi, e penso a quel poltrone, vecchio canetto ingannatore, che vive in ozio come un gran signor. Le sue rendite oneste d'un pezzo non ricerco, che fa sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensiero profondo. Ho un freddo cane. E Dio Marcello, non ti vedo. nascondo che non credo al sudor della fronte. Odiate le dita, quasi ancora le tedesse immollate giù in quella gran ghiacciaia del cuore di Musetta. Ora è un caminetto che sciupa troppo e in fretta, dove l'uomo è fascina e la donna è l'alare. L'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Tanto qui si gela e ci muore di nedia. Fuoco ci vuole, aspetta, sacrifichi alla sedia. Eurica, lo trovasti? Sì, la gozza di gelo idea, fammi fianca. Calciava il mar rosso, oh, puzza la terra di pinta, il mio frappo ardente di un ramma si spargi. Vuoi leggerlo forse, i cieli? No, in cenere una calma si spargi e le spargi i suoi cieli. Al seto il gran danno minaccia, errore in periglio. Ancor a te l'atto primo. Straccia, accendi. E lieto maglior, e lieto maglior. I s'ha apagat el foc. Que cracs, que grans. És una escena molt, molt maca, una presentació molt xula d'aquests dos personatges. I t'haig de dir que hi ha dos bohemis més, que són Colin i Schonard, que són un filòsof i un músic. I que, bueno, apareixen en escena després. I bueno, ells comparteixen aquesta boardilla, bohèmia. I realment és que tota aquesta òpera, La Bohème, tracta d'això. Són escenes de la vida bohèmia, com era el títol de la novel·la de Henry Marger, no? Són escenes de l'ideal bohemi, no? De compartir una guardilla, de dedicar-se a l'art, no tenir ni un duro però ser feliç igualment, no? Tot, aquest és l'ideal bohemi d'alguna manera, no? I llavors això ho posaven a sobre l'escenari, i resultava molt atractiu tant pels autors com pel públic, no? En general. Deixa'm que et faci, Salva, 5 cèntims abans de continuar avançant amb l'òpera sobre la biografia d'en Giacomo Puccini, perquè si no, no direm res d'ell i m'interessa que sabem unes quantes cosetes. En Giacomo Puccini va néixer a la ciutat de Lucca, a Itàlia, el 22 de desembre. Preciosa ciutat. Tinc el plaer i l'honor d'haver visitat aquesta... Ah, sí? Fantàstica ciutat de... Sí, sí. Has visitat la cuna de Puccini? La cuna, el bressol de Puccini. De Puccini. Sí, sí. Molt bé. Molt bé. És una ciutat toscana. Sí, sí. Molt maca, no? Tota la Toscana és preciosa, no? Oh, preciosa. És un Pisa, paradís. Luca. És un paradís. Sí, sí, sí. Doncs aquest home va néixer allà l'any 1858, el 22 de desembre. A la mort del seu pare, ell va ingressar a l'Institut Pacini i als 10 anys ja és un excel·lent organista i un improvisador de talent. Carai, fixa't que sempre, als 10 anys, tots aquests mestres, tio, eren superprecossos, perquè també Bizet, si te'n recordes, també era un gran pianista, molt temprana edat, i Rossini també, tots eren uns cracs, no? Als 18 anys assisteix a una representació d'Aida al Teatre Verdi de Pisa, i allò va ser com una epifania que li va revelar la seva autèntica vocació. Decideix ser compositor i encara més, decideix ser el nou Verdi. Ell va tenir clar que volia ser el nou Verdi. Les seves primeres obres, Crisantemi i la Missa Solemne, posseeixen ja el segell puccinià, un instint dramàtic i unes melodies molt ben formades. Als 22 anys ingressa al Conservatori de Milà i un dels seus mestres, Amilcar Ponchielli, que és l'autor de la Gioconda, de l'òpera La Gioconda, un autor prou conegut. Amilcar, dius? Amilcar Ponchielli, sí senyor. Amilcar. Amilcar Ponchielli és un dels seus mestres, i és tot un privilegi, perquè ja et dic, és un compositor molt reconegut. L'anima a composar una òpera d'un sol acte per al concurs de l'editorial Sonsogno. Aquesta obra, que porta per títol Le Billy, no aconsegueix el premi, però obté un gran èxit al teatre del Verme de Milà i fitxa per Giulio Ricordi, que és com fitxar per la RCA, fitxar al món de l'òpera, que el Giulio Ricordi et fitxés. Ell pensa que era l'editor més important d'Itàlia, i el va fitxar, va veure que Puccini era un home amb talent, i el va fitxar per la seva, editorial. D'aquesta manera, doncs, l'1 de febrer de 1896, fixa't que quedaven només 4 anys pel canvi de segle, perquè començaves el segle XX, i dirigida pel gran mestre Toscanini, s'estrena La Bohème a Turín. L'òpera Bohème la va estrenar Toscanini a Turín l'any 1896. A l'acabar l'òpera, quan acaba la representació, va ser un gran èxit, Puccini declara modestament: la música va ser escrita primer per Déu i després per mi. Que modest. Meravellós, meravellós, Puccini. En fi, però si et sembla, Salva, continuem, escoltant l'òpera. Aquesta estona que t'he estat parlant han succeït algunes coses. Els altres dos bohemis han aparegut a la Boardilla, en Chonard i en Colin, i s'han trobat que ha arribat Benoit. Benoit és el casero, és el casero que venia a cobrar, no? Venia a cobrar. Llavors es produeix una escena molt còmica, a la qual ells d'alguna manera mig l'emborratxen, mig... Per no pagar, no? Per no pagar. Aconsegueixen fer-lo fora sense pagar-li, i ell se'n va una mica confós, no sap ben bé què ha passat, però... És molt bo. Aleshores, tots els amics surten, però Rodolfo, el poeta, es queda per acabar un article que havia de fer, que havia de presentar per un diari, o no recordo quina cosa havia d'acabar. Ell es queda sol a la guardilla i els amics se'n van. I en aquestes, doncs, piquen a la porta i és una noia, és la veïna, la veïna de dalt, que se li ha apagat l'espelma i demana si té foc per encendre-li l'espelma perquè anava a les fosques, no? La vella excusa. La vieja excusa. La veïna, doncs, bueno, en fi, per aquelles coses que passen, quan ja se n'anava, resulta que, ai, m'he oblidat la clau, mira, m'he oblidat, no sé on deu estar. Clar, a l'obrir la porta, l'espelma es torna a apagar. El Rodolfo, que recordo que és el Luciano Pavarotti, el que estem escoltant, doncs, hàbilment bufa la seva espelma. Uf, ai, mira, la meva també s'ha apagat, ara estem a les fosques. Bueno, comencem a buscar la clau, però a les palpentes, no? I allò que estan buscant a les fosques, les mans es troben, es toquen les mans, i el Rodolfo diu, ah, que gel i demanina. Clar, la mà de la noia estava freda, no? I així comença l'ària que sentirem a continuació, es titula Que geli de manina. És molt coneguda, és una ària molt coneguda, que segurament reconeixeràs la melodia. En aquesta ària, Que geli de manina, Rodolfo fa el seu autorretrat, comença amb un orgullós si bemoll agut, i bueno, textualment el que fa Rodolfo és retratar l'exposició de l'ideal bohemi. De fet, Rodolfo li diu a la noia, mira, li diu, qui sóc? Diu, sóc un poeta. Diu, què és el que faig? Escric. I com visc? Visc. L'ideal bohemi. I diu, bueno, dintre de la meva pobresa, gasto, com si fos un gran senyor, rimes i himnes d'amor. Rimes i himnes d'amor. Diu, i per somnis i quimeres i castells a l'aire, tinc l'ànima milionària. Vull dir que el tio no tenia ni un duro, però per quimeres i castells a l'aire, tinc l'ànima milionària. Fantàstica. Ell descriu l'ideal bohemi. Aleshores, en aquest punt, Salva, t'haig de donar una altra clau per quan escoltis l'ària, t'hi fixis molt, perquè és molt important. I és que parlarem de la vocal de pas. Quan el Rodolfo diu l'ànima milionària, diu l'ànima o milionària, vale? Bé, doncs aquest milionària, la A, la segona A, milionària, no, la primera A, és un sí, és el sí que ve abans del do de pit, vale? Mm-hmm. És una vocal molt complicada, perquè quan aquest sí és una A, els tenors tenen problemes. Si fan la A molt oberta, queda malament. Mm. És a dir, el tenor aquí no, el que no pot fer és dir l'ànima milionària, perquè sí, si obre molt... Oberta, mà coperta. Sí, exacte. Però clar, hi ha tenors que el que fan és tancar-la massa. Llavors la maten perquè diuen l'ànima milionària, saps? Clar, tanquen tant la vocal que realment deformen el text, perquè el llibretista no volia dir milionària, volia dir milionària, no? Aleshores, clar, és complicat, és un moment complicat del tenor. Vull que et fixis ara quan sentim el Pavarotti com ho fa, perquè evidentment ho broda i magistral, bueno, no? Magistral, arriba sense cap mena de problema en aquest sí agut, i a més doncs crec que fa exactament la vocal, el milionària, com ha de ser. Sí, fixeu-vos bé, perquè és un moment delicat pel tenor, i en Pavarotti ho treu meravellosament bé. Adelante, que gèlida manina, Luciano Pavarotti i Mireia Freni. Chi sono? Brutal, brutal, Luciano Pavarotti. Saps què em sembla escoltant-la? Que és tot, és com una harmonia molt natural, no? Sí, sembla no és gens que... forçada ni gens extremada, és tot molt natural. Sembla que no costi gens fer això que fa en Luciano, no? És, bueno, era un número 1, era un número 1, realment una veu meravellosa. I trobo que està especialment encertat en aquest que Geli de Manina, perquè realment li dona aquella emoció, no? Ell fa el retrat de l'ideal bohemi, però a la vegada es nota que vol enamorar la noia, no? Les últimes frases que li diu, ara quan ha acabat amb aquest pianissimo que ha acabat i tal, li deia, diu, ara que em coneixeu, parleu vos, sisplau, diu, voleu dir-me qui sou vos, no? I després d'aquest despliegue tan increïble que ha fet el Luciano Pavarotti, veureu que la resposta de la noia, de la veïna, no pot ser més escueta. Ara sentirem com continua, i la noia simplement diu, sí. Us ho vull dir. Diu sí, i llavors comença la seva ària, no? Però després de tot aquest despliegue que ha fet el Luciano, no? El Rodolfo, el personatge de Rodolfo, doncs la noia es queda així i diu, sí. I llavors diu, em diuen Mimi, però el meu nom és Lucia, Lucía. I llavors la Mimi, la noia, la Mireia Freni, fa la seva presentació, explica que ella és una brodadora, es dedica a cosir, i que és la veïna que viu al pis de dalt, en fi, i bueno, que reza mucho al senyor i tal, i que és una bona noia i tal, i fa la seva presentació. En fi, si et sembla, sentim-ho. Sí que et puc dir que si et fixes sobre el minut i 10 segons, la Mireia Freni fa un la estratosfèric. Després de, quan diu que té un gust per quelle cose que han sido dolce malia, que té un gust per les coses dolces i tal. I llavors, a partir d'aquí, és sobre el minut, més o menys, fa un la increïble, la Mireia Freni, que col·loca l'àrea en un altre nivell, no? És esglaiador. I bueno, fa una presentació molt maca, que d'alguna manera contesta la presentació que li acaba de fer en Rodolfo, i així queden els dos personatges principals, ell i ella, ja dibuixats, no? Dibuixats, retratats i presentats. Si et sembla, sentim-ho. Això es titula Sí, mi chiamano Mimi, sí, em diuen Mimi, i permeta'm, perquè ja que estem ho sentirem d'un tiron, si et sembla, Salva, sí. I fem, quan la Mimi fa la seva presentació, sentireu com se senten unes veus des del carrer, que són els altres bohemis que han sortit abans, i estan esperant-los, estan esperant allà al bar, i se senten uns crits, no? I diuen, Rodolfo, què fas aquí sol a la guardilla tu sol, no? I llavors el Rodolfo diu, no en son solo, siamo in due, estic acompanyat, i ell, ah, bandido, amb qui estàs? No, estic aquí amb una noia. Bueno, va, no trigueu, que us esperem al Momús. El Momús era el cafè on es reunien els bohemis, no? Diu, us esperem aquí. I aleshores, doncs, després d'aquesta escena en la qual els nois, els companys, criden això des del carrer, se'n van cantant alegrament, Momús, Momús, se'n van molt contents cap al Momús, es queden sols un altre cop el Rodolfo i la Mimi, i aleshores sí, definitivament, es declaren el seu amor, i es fan, fins i tot es fan un petó, o sigui que ja és el moment romàntic de l'òpera. Si et sembla, sentim-ho, sí, d'una tirada, la presentació de Mimi, sí, mi chiamano Mimi, sentirem com els companys els criden des del carrer, va, veniu, i ells, bueno, ara anem, espera un moment, i llavors es queden i es declaren. I acaben. Acaben el que havien d'acabar i es declaren el seu amor. Endavant, Rodolfo i Mimi. Scrivo ancora tre righe a volo. Chi son? Amici. Non son solo, siamo in due. Andate da Mnustete, il posto ci saremo a posto. Circonfusa la mamma. Bravo. Bravo. Luciano Pavarotti, Mireia Freni en els papers de Rodolfo i Mimi a la Bohème de Puccini. Escolta, deixem que insisteixi. Un escàndol, això. És que és tan natural, això que fan. Sí, sí, sí. Tot sí. Tan, és, tota l'harmonia i la melodia és tot tan... tan tranquil i natural i... Ai, ja ho va dir... Com si ho hagués fet Déu mateix. Ja ho va dir Puccini. La música va ser escrita primer per Déu i després per mi. Ja et deia jo que no anava tan desencaminat. Mega crack Puccini. Escolta'm, aviam, ja malauradament queden pocs minuts de programa pel que jo voldria i anem per feina perquè queda una peça, la peça per mi principal i potser la més coneguda de tota l'òpera i aquesta l'hem de sentir sí o sí. O sigui que permeten que te la introdueixi, la peça. Sí, sí, entès el sentit. En fi, com et deia, tenim Rodolfo i Mimi ja emparellats, s'han declarat el seu amor i se'n van tots dos cap al Cafè Momus a trobar-se amb els altres tres companys bohemis. I ara, bé, el Rodolfo presenta la Mimi i els diu, mira, aquí hi ha la Mimi, que és la meva xicota i tal, i s'unirà al grup. Me l'acabo de lligar. Me l'acabo de lligar i a partir d'aquí ja... No, però escolta'm, que ho diu d'una manera molt maca, eh? Diu, aquesta és Mimi, alegre florista. La seva arribada completa la formosa companyia. Diu, perquè jo sóc el poeta i ella la poesia. Oh! O sigui que, escolta'm... Aquest sí que sabia què dir, eh? T'haig de dir que els tres companys, el Marcello, el Xonari i el Colin, accepten de bon grat a la Mimi, vull dir que són tres nanos molt, molt planers i molt campechanos i l'accepten en el grup. Adelante, seu aquí, que menjarem alguna cosa i beurem alguna coseta i se senten allà al cafè. En aquest punt, arriba... una altra parella. I ara l'atenció es focalitza ja en Marcello. El Rodolfo ja el tenim emparellat i ara anem al Marcello. Resulta que arriba passejant per la plaça una parella que és la Musetta i un vell, el Cindoro. La Musetta és una jove molt atractiva, molt maga, i va del bracer, agafada del braç d'un vell, un vell ric, ve amb el sombrero de copa, el típico rico, el tio del Monopoli, saps? I llavors, clar, la Musetta i el Cindoro es queden mirant al grup i la Musetta se'n va cap al grup. Per què? Doncs perquè resulta que la Musetta és la ex del Marcello. Mm. El Marcello, quan la veu arribar, diu, hòstia, la Musetta, no? I clar, van acabar de molt mala manera. Llavors, en teoria, s'odien, però tu saps que de l'odi a l'amor hi ha un pas. Aleshores, i a l'invers. Queda molt clar que, en el fons, encara s'estimen. I aleshores, companya, en aquest punt comença una de les melodies més al·lucinants i jo crec que el de lo més maco que s'ha fet mai en l'òpera és un punt àlgid, un cim de la creativitat humana de l'òpera, perquè el vals de Musetta, bueno, et puc dir que aquest vals va contribuir de forma decisiva a la glòria de Puccini. Vull dir, és un vals meravellós. La Musetta comença a contornejar-se i a cantar, evidentment per provocar Marcello, no? Aleshores el vell, l'Alcindoro, que no s'entera de res, li va dir, no, però la gent què dirà, va dir, el vell va cantant, i la gent què dirà, diu, home, comporta't, que dirà la gent que t'estàs comportant aquí com una meuca, no? Clar, ella ho fa per provocar el Marcello. El Marcello va murmurant i va dient coses, cantant una altra línia melòdica. Per una altra banda, mentre aquests canten això, el Rodolfo i la Mimi continuen cantant, declarant-se el seu amor. La Mimi va fent comentaris sobre la museta i el Rodolfo li va contestant, cantant una altra línia melòdica. En Colin i en Chonard, el filòsof i el músic, van comentant la jugada i van dient, un li diu a l'altre, mira, la comèdia és estupenda, la comèdia és estupenda. I l'altre, sí, sí, Marcello cederà, Marcello cederà, caurà als peus de museta. De manera, company, que hi ha tots els personatges, és un septeto, són set personatges, els quatre bohemis, la Mimi i la Museta i l'Alcindoro, set personatges cantant sis textos diferents distribuïts entre quatre melodies distintes. És un encaje de bolillos al·lucinant, vull dir, realment, fixa-t'hi, perquè és una passada. No m'ho sé imaginar. Com al final s'uneixen totes les veus, la Museta crida, fa, ah, fa com que, fingeix que s'ha fet mal amb un peu. Està cantant i ballant la Museta, la seva melodia, i llavors de cop i volta sentireu que crida, ah, i cau, no? Desmaia, oh, m'he fet mal al peu, al peu. Llavors el vell pobre està atabalant, no sap què fer, i el Marcello finalment, clar, com ella es fa mal al peu, llavors s'arremanga una mica la falda, i el Marcello ve aquell bé de Déu, aquella cuixa, i llavors cau, no? I ja diu, ah, jo no puc més, t'estimo. És una melodia molt coneguda, és un, l'orquestra acaba amb un tuti vigorosíssim, i realment és un moment estel·lar de focs artificials, i vaja, peça fonamental de la història de l'òpera, company. No puc esperar més, sisplau, no em facis patir més. No. Endavant, el vals de Museta, disfruteu-lo, perquè això és una passada. Oh, Li diu Marcello i ella diu Sirena. Oh, és un moment tan maco, tan maco, tan maco. El coneixies, oi que sí? És una melodia superconeguda. Qui no coneix aquesta qui melodia? No coneix. Jo crec que només que hagués composat això... L'haurien de matar, qui no conegués això. No, oi que sí? Però és que només que Puccini hagués fet això, ja hagués passat a la història de la música. Perquè és, un, és una peça increïble. Com et deia, sis... sis textos diferents cantats per set personatges amb quatre línies melòdiques diferents que al final convergeixen sumen totes i bueno, és espeluznant, la veritat és que és brutal, espeluznant. És espeluznant. Tenim una mala notícia i és que se'ns acaba el temps. Acaba el temps, company. O sigui que, bueno, hem de deixar-ho aquí. Deixa'm només una pinzellada final sobre la vida del pobre Puccini, que malauradament va morir abans d'acabar la seva darrera obra, que era el Turandot. El Turandot de Puccini. Doncs Puccini va morir abans d'acabar-la, eh? I la va acabar doncs, un alumne seu, li va posar un final que a l'alumne li va semblar que el mestre l'hagués fet així, però realment no ho sabem. Vés a saber. El Puccini li va escriure una carta al seu llibretista Giuseppe Adami des de l'Institut Quirúrgic de Brussel·les el novembre de 1924. Li va escriure, li va dir: "Caro Adamino, aquí estic, pobre de mi. I de Turandot què? Per ara el tractament no és massa dolorós, només és extern, però qui sap què faran dilluns per ficar-se sota l'epiglotis." Malauradament el Puccini no va sobreviure a l'operació i s'hi va quedar. O sigui que... el 1924 va desaparèixer aquest monstre d'aquest compositor tan increïble. I Salva, no tenim temps per res més. No, jo, si et sembla, doncs... Però deixem... ha sigut un viatge tan deliciós. Deliciós, oi que sí? Totalment. Jo penso que sí. És meravellós. L'òpera és... Gràcies. L'òpera és el que té. és així. És el que hi ha. És el que hi ha. I jo, doncs, no sé, si et sembla, doncs acomiadem els nostres estimats oients fins al proper programa. I res, i amb això i un bizcotxo, hasta mañana a les 8, tio. Fantàstic, meravellós. Ens veiem al proper programa del Borratxos de Música. Adeu, feu bondat.